dla kierowcy autobusu, który jechał po amfetaminie i miał wypadek w Warszawie. W 20 minut będą wykrywali koronawirusa. Nowoczesne urządzenie dostał szpital we Wrocławiu. W góry samochodem elektrycznym auta będą testowane w Tatrach. Sąd okręgowy w Warszawie nie przedłużył tymczasowego aresztu dla kierowcy autobusu, który pod koniec czerwca spowodował śmiertelny wypadek na trasie S8. Jednocześnie uchylona została decyzja o tymczasowym aresztowaniu, a sąd nakazał zwolnienie mężczyzny. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zgadza się z decyzją sądu. W sprawie zostanie złożone zażalenie. Obecnie dysponujemy postanowieniem sądu, natomiast to postanowienie jest analizowane i w tym momencie nie będziemy przedstawiać argumentacji, którą zawarł sąd w tym uzasadnieniu, natomiast zostanie ona przedstawiona w naszym zażaleniu. Wobec Tomasza U., podejrzanego o spowodowanie wypadku na trasie S8, zastosowane będą środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Kierowca nie będzie mógł opuszczać miejsca pobytu na czas dłuższy niż 3 dni, a raz w tygodniu będzie zobowiązany do stawiennictwa w jednostce policji. Nie może również kontaktować się ze świadkami. Sąd wydał także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i opuszczania kraju. Do wypadku na warszawskim moście Grota Roweckiego doszło 25 czerwca. W jego wyniku zginęła jedna pasażerka, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Tomasz U., który kierował autobusem, był pod wpływem amfetaminy. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu dostał nowoczesne urządzenie, które w 20 minut pokaże, czy pacjent jest zakażony koronawirusem. Sprzęt będzie używany w szpitalnym oddziale ratunkowym do diagnozowania pacjentów w ciężkim stanie. Jak mówi Krystyna Jasińska z USK, to pozwoli szybciej i bezpieczniej ratować chorych. 20-minutowy test pozwala nam bardzo szybko zaopiekować się takim pacjentem. W tej chwili test trwa około 4 godzin. To, co jest potrzebne, ileś urządzeń do normalnej pracy w laboratorium molekularnym, to mieści się w tym jednej kasetce i tu się dodaje tylko płyn wymazowy z nosogardzieli lub gardła, 0,2 ml, wkłada się do urządzenia i po 20 minutach mamy odczyt. Użycie czytnika pozwala nie tylko wykryć COVID-19, ale także grypę. Urządzenie warte blisko 60 tysięcy złotych zostało podarowane przez Fundację Wspólnota Pokoleń i Fundację PGNiG. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 605 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 24 kolejnych zgonach. W wieku 94 lat zmarł Jan Kręc, polski kompozytor i dyrygent, współtwórca Katowickiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Odszedł ciepły i serdeczny człowiek, kompozytor wielkiego formatu, powiedział wspominając zmarłego dyrygent Teatru Wielkiego Opery Narodowej Grzegorz Nowak. Muzyk dodał, że jako student podziwiał nagrania Kręca. Po wielu latach miał okazję osobiście poznać muzyka we Florencji. Miałem kilka koncertów we Włoszech razem z Christianem Zimmermanem. Któregoś dnia spotkaliśmy pana Kręca razem z żoną na ulicy. Mieszkaliśmy wtedy razem z Christianem w takim średniowiecznym zamku powyżej Florencji, więc zaprosiliśmy państwa Kręców na taki lunch u nas i spędziliśmy naprawdę bardzo miłe chwile. I nasza konwersacja wtedy była przyjemną, ogromną radością życia i dzielenia się muzyką z całym światem. Jan Kręc za dokonania otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i diamentową batutę z okazji 70-lecia Polskiego Radia. Mieszkańcy Zakopanego i turyści będą mogli wypożyczyć elektryczne auta. Jedna z firm porozumiała się w tej sprawie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Samochody będą stacjonować w trzech miejscach. W Kuźnicach, koło dolnej stacji kolejki na Kasprowy, przy Centrum Informacji Turystycznej TPN oraz na parkingu na Palenicy Białczańskiej, skąd można wyjść nad morskie oko. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski powiedział, że przez te miejsca przewija się najwięcej turystów. I w ramach tych trzech miejsc można samochody pożyczać, do tych trzech miejsc trzeba je również zwracać. Zdecydowaliśmy się na te miejsca z tego powodu, że tutaj najwięcej turystów się gromadzi. Oczywiście może się pojawić pytanie, dlaczego my jako Tatrzański Park się angażujemy w tego typu przedsięwzięcie. No to ja odpowiem tak, no wiadomo, że naszym głównym celem jest ochrona przyrody w Tatrach, no ale trudno też chronić Tatry bez wyjścia trochę poza nie, poza te góry. Łącznie w Zakopanem udostępnionych zostanie 10 elektrycznych samochodów. Na razie współpraca jest z pilotażem i samochody będzie można pożyczać do końca października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości sportowe. I od razu skok do Francji, gdzie zakończył się kolejny etap Tour de France. Przy mikrofonie Monsieur Marek Brzeziński. 16 etap wygrał po samotnej ucieczce Niemiec Lennart Kemna z Bora. 24 lata. Pierwszy raz wygrywa etap wyścigu zawodowców. Liderem wciąż jest Słoweniec Primoz Roglic. 164 km. Start w cieniu średniowiecznego zamku i kościoła Matki Bożej z 15-wiecznym tryptykiem malowanym na drewnie. Meta Villard-le-Lans, słynącym z maleńkich pierożków faszerowanych tutejszym serem pleśniakiem. Same wspinaczki i zjazdy. Trzy dumne wieże z tyłu przycupnęła ta mniejsza, bardziej onieśmielona. Wspaniały zamek Virieux, XII wiek. Tutaj bywali poeci i malarze. Kreślili piórami i malowali pędzlami pejzaże. Dzisiaj to samo robią kolarze błyskającymi w słońcu szprychami. Znów pruli powijających jak wąż w wirażach. Ostatni podjazd. Ucieka Niemiec. Biała koszulka Bora. Lennart Kemna. Podjazd 10%. Da radę. Jest pierwszy. A jutro już 17 etap. Start w Grenoble. Tutaj na zimowych igrzyskach olimpijskich z kilim i szrancem walczył Andrzej Bachleda. Szósty w slalomie. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. To nie koniec wątków kolarskich. Bardzo dobrze w Giro Rosa, najważniejszym wyścigu dla kobiet, radzi sobie Katarzyna Niewiadoma. Polka wciąż jest druga w klasyfikacji generalnej. Traci niespełna 2 minuty do liderki holenderki Annemiek van Vleuten. Rywalizacja potrwa do soboty. Blisko sukcesu jest Niewiadoma. Starczą z Mistrzostw Europy siatkarzy wróciła reprezentacja Polski do lat 18. Młode orły wróciły z brązowymi medalami, wywalczonymi podczas turnieju we Włoszech. Trener Michał Bąkiewicz, który 14 lat temu jako zawodnik zdobył z seniorską kadrą wicemistrzostwo świata, chwali swoich podopiecznych. Bardzo się cieszę, bo my od 6 czerwca w tych trudnych warunkach zaczęliśmy przygotowania. Wielki szacunek dla chłopaków. Rozegraliśmy bardzo dobry turniej. Nasza jakość gry pozostawała na wysokim poziomie. Najwyższy poziom hokeja na lodzie prezentują zawodnicy, którzy walczą o Puchar Stanleya. W NHL poznaliśmy już pierwszą drużynę, która zagra w wielkim finale. To Dallas Stars, którzy na zachodzie wyeliminowali Vegas Golden Knights. Na wschodzie o awans do wielkiego finału Tampa Bay Lightning prowadzą 3-1 z New York Islanders. Rywalizacji na lodzie za oceanem bacznie się przygląda były hokeista NHL Mariusz Czerkawski. Te drużyny są tak wyrównane i tak na świetnym poziomie i tak jest ciasno podczas tych meczów, że rzeczywiście trudno przewidzieć. No, nie będę ukrywał, że trzymam kciuki za Islandersami. Sezon zupełnie inny, ale chłopcy wiedzą, że i tak przejdą do historii, tak, obojętnie czy to będzie w pandemii zdobyty Puchar Stanleya, czy nie. Na pewno dają z siebie wszystko. Kolejny sport po 21. Do jutrzejszego wieczora pogodniej bez opadów, tylko w nocy mglisto. Nad ranem od 10 do 17 stopni. Jutro w Augustowie i Gdańsku 26, w Szczecinie 27, w Warszawie 28, w Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 29, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Kwalitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey Joe, Zbliża się 19.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. A witam Państwa w towarzystwie Anny Regulskiej i Aleksandry Budki. Z nami mogą Państwo pozostać do 21.00, czyli dwie godziny, blisko dwie godziny wieczoru z Trójką przed nami. Jimi Hendrix, Hey Joe, 54 lata minęły od tego utworu, od realizacji tego utworu. Pojawia się nie bez przyczyny, dlatego że w tym tygodniu mija 50. rocznica śmierci Jimiego Hendrixa. W związku z tym mogą się Państwo spodziewać na antenie programu trzeciego sporo muzyki Hendrixa. O szczegółach jeszcze będę mówił. Wrócimy do tematu w drugiej godzinie wieczoru, a teraz już przechodzimy do trzeciego albumu grupy The Smiths, The Queen is Dead. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh mother, the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, lavish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, but

Big Mouth Strikes Again, a wcześniej I Know It's Over. Oba utwory z albumu The Queen Is Dead. Czerwiec roku 1986. Jedne z najlepszych tekstów, jakie Morrissey napisał, przynajmniej jeśli chodzi o grupę The Smiths, no i też chyba najlepsza robota gitarowa Johnny'ego Marra na tej płycie. Nie bez kozery album The Queen Is Dead jest uważany dzisiaj nie tylko za najlepszą płytę The Smiths, ale w ogóle za jedną z najlepszych z lat 80. Teraz utwór, który Johnny'emu Marrowi ponoć nie sprawił żadnego problemu, jeśli chodzi o kompozycję, a z kolei Morrissey twierdzi, że to jedna z jego ulubionych piosenek z repertuaru The Smiths. If they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me? Oh no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, believe us, and if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how to start, where'd you go, who'd you need to know? If a double-decker bus There is a light that never goes out. Jeden z najpiękniejszych utworów z półki Mar Morrissey. Johnny Marr po nagraniu tego utworu stwierdził, że to najlepsze, co kiedykolwiek zrealizowali. A wcześniej The Boy with the Thorn in His Side. Oba utwory z albumu The Queen is Dead. Wrócimy jeszcze do The Smiths w drugiej godzinie, a teraz przejdźmy do grupy VV. Mówiłem o łączniku, który istnieje między tymi dwiema grupami. Tym łącznikiem jest Johnny Marr, który pojawił się na płycie Mind Bomb grupy VV. Trzeci album w dyskografii rok 1989. Oczywiście Johnny Marr grał na gitarach, na harmonijce ustnej i był również współkompozytorem tego właśnie utworu. Proud nation, can you sense the fear and the hatred? Beaten Generation, 18 miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1989. Wspominam o tym dlatego, że to najwyższa pozycja na ówczesną chwilę, jeśli chodzi o dorobek grupy WW na listach przebojów. Później jeszcze się zdarzyło oczko wyżej, ale to już inne okoliczności. The Beaten Generation, a wcześniej Gravitate to Me, oba utwory z albumu Mind Bomb. Oczywiście mowa o grupie WW. A teraz z podobnego okresu bielizna, która już pojawiała się parę razy przy okazji The Smiths i WD. Rozpoczniemy od utworu jeszcze z pierwszego albumu Bielizny. Thank you. coś dla mas, a samemu pójdzie do schroniska spać. Tęgi mróz, do jedzenia będzie susz. Ten urokliwy instrumental to samotność śpiewa grupy Bielizna. Wcześniej Romantyczność, oba utwory z drugiego albumu Bielizny Wiara, Nadzieja, Miłość i Inwigilacja, a wcześniej Człowiek o smutnym oddechu i to był fragment debiutanckiej płyty długogrającej zespołu Bielizna Taniec Lekkich Goryli. W tym samym roku, w którym ukazała się płyta The Queen is Dead, grupy The Smiths debiutował również w wielkim wymiarze, tak to nazwijmy, pod własnym nazwiskiem, czyli solo Lechianerka. Które mają jeden cel. Chcą oddać się, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam.